أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالدرس كي مخي لو علمك ما لم تكن تعلم داري بتفسير كي منغا صحوالي پیش کري پا درس كي او زیات حواله داسې چې هغه پاتې شوې هغه به زه اوس بیان کما ځکه چې دې له وخت راځي اول له مبتدعینو هغه جوابونه چې سبا له هغه تا ته څه وایي او ته د هغې جوابونه تا ته یادي د هغې حوالې او د هغې د یوې شبهې جواب تا ته معلومي نو دا شیعگان بریلیان دیو دا استدلال کے جمع عام دے او دا خاص نہ دے نو علمک ما لم تکن تعلم نبی علیہ الصلات والسلام تو یا اللہ رب العزت علم دا ما کان و ما یکون ورکڑے دے علم کلی خوب دیگا دا قرآن فحوالو سرا منگا اغا تفصیلی جوابونا ورکڑی و حوالیم ورکڑی دی چی پدی زی که اللہ رب العزت دا سی وی پدی که دا سی وی دا ما تا عمومونا ندی و دا خصوصیت دا پار هم رازی اما فسیرین و حوالی پاتی دی چی تفاسیر والا پدی که سوی زو ساغا تاسو تبین و الغرم اول نمبر تفسیر قرطبی چی اوگو ری پان جل 382 صفحہ اغوی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اے مِنَ الشَّرَائِئِ وَالْأَحْكَام مِنَ الشَّرَائِئِ وَالْأَحْكَام لدینا مراد اغا شریعت دی او احکامات دی احکام تشرائی دی معالم التنزیل علوی ومن الاحکام وعلمك ما لم تكن تعلم الله تعالى تاتا اسو خدل چې تاتا پته نو د احکاماتو را دریم نمبر تفسیر ماوردی هغه ذکر کوي چې وعلمك ما لم تكن تعلم تدینا مراد قران او سنت د نبی عليه الصلاه والسلام د الله رب العزت او خدای تایید د دې آیات کریمه نه کوي چې سورې شورا آیت نمبر 52 کی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ فَذَكَرْنَا وَالْمَحْبُوبَ تَعَالَى عِلْمَنَا وَتَعَالَى فَتَنَا وَجِسَّ كِتَابَ دَوْسَ شَيْمَانَ بِمَا دَرَّتَ دَرُّهُنَّ او بل سور قصص آیت نمبر 86 کی آئی گئے ہوں وی وما کنت ترجو ایلقا الیک الکتاب سلورم حوالا روح المعنی اغا جواب ذکر کئی اے من الاحکام علمک ما لم تکن تعلم تا تم اغا سو خودل کتاب پتنوان اغا سشد اغا احکامات دی احکامات می در توخودل پین زم حوالا اورا احمد علی لاہوری اغوی هر آغسیز چاویتا رسیدل بغیر دا آلاتو نکیگی هر غیب دی آلاتو سرا دا غیب ندی اغا بغیبو کی نیسا بیگی جتا آلات استعمال کی شپگم حوالا تفسیر مدارک ذکر کئی دریم جل 219 نمبر صفحہ کی لسور نمل ناغ استعدلال کئی آیت نمبر 65 کی چھے آلتی اللہ فرمائے قُلْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَرْتَوَيَا أَعْسَتْ يَسْمَانُ نُوزْمَكُ كِدِي فَغَيْبُ بَعْدِ نَفْوِهِ إِلَّا اللَّهِ او سچی برد یو کت دی دده پاگویو غیب و باندی و اللہ پویگی وم نمبر حوالا تفسیر کبیر دویم جلد 28 نمبر صفحہ کی ذکر گئی الغیب هو الذی یکون غائبۃ عن الخاصة. غیب ها وسط وی چې هغه خاص په الله رب العزت پوری هغه خاص دی. دا غیب و علم دا یو الله سره دی. اتم نمبر حواله ورا قاضی بیزاوی هغه وی الخفی الذی لا یذوق الحس ولا یقتضی بداية العقول. نهم نمبر حواله ابن کثیر رحمه الله ابو الفدا هغه دویم جلد 372 صفحه کې لیکي لا یعلم ذلک احد الا الله فانه الملفرد بذلک وحده لا شريك له علم الغيب. وی په دې علم غیب په مسله کې الله رب العزت سره څوک شریک نشته، دی هغه منفرد ذات دی. ابو سعود شپږم جلد 296 صفحه کې هغه ذکر کوي چې علم غیب خاصه دی یو الله دا. حوالې ځان سره نوٹ کا، ډېره وخت راځي بیا تفسیر راړوه، کتل نه غواړي صرف دغه صفحه او دغه ځای راړوه، تا ته بټومې ټک راوړي. لسم نمبر ابو سعود شپږم جلد 296 صفحه کې ذکر کوي چې علم غیب دا خاصه دی یو الله دا. امام بخاری رحمه الله دویم جلد 1098 صفحه کې د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت ده چې څوک وایي نبی علیه الصلاة والسلام په غیبو باندې پوهیږي هغه وایي ادروجن ده لا یعلم الغیب الا الله. نبی علیه السلام په خپله وایي چې په غیبو باندې زه نه پوهیږم، یو الله پوهیږي. دولسم نمبر مسند احمد پنځم جلد 266 صفحه کې فرمایي چې لا یعلم الغیب الا الله. در لسم نمبر امام بخاری رحمه الله تعالی پہلا جلد 141 صفحہ کی ہم ذکر کئی جلم غیب خاصہ دے واللہ دا. سوار لسم نمبر حوالہ ابن جریر رحمه الله تعالی حاغا ذکر کئی پینزم جلد او 20 نمبر صفحہ کی نا 20 جلد او پینزم نمبر صفحہ کی حاغا ذکر کئی چلا یعلم الغیب الا اللہ. او سورة نمل لغی استدلال کئی چی من زعم ان محمدا یعلم ما فی غد فقد اعظم علی البریت. آغا در غد تو مت ولگاو چی نبی علیہ السلام پا غیبو مند پویگی در سبا پا خبرو پویگی. پنزل لسم نمبر مستدرک دا حاکم آغا پا ایک جر 7 نمبر صبح کی ذکر کئی چی او سوئے وائی چی نبی علیہ السلام نے تپوسو کو متا یقوم الساعہ. نبی علیہ الصلات والسلام ورطوی لا یعلم الغیب الا اللہ بغیب من دیو اللہ ہوئی. نلسم نمبر حوالہ بحر محیط وم جلد 66 نمبر صفحہ کی وائی پدی کی رد پشیاغانو باندی چی زمونگ امامان پا ہر سب ہوئی گی دی آیات لاندی رکی وعلمک ما لم تکن تعلم. شلم نمبر حوالہ مدارک تفسیر مدارک دویم جلد 8 نمبر صفحہ کی ذکر کئی چی پا دی که رد پا شیاغانو دے. یوشتم نمبر عمدت القاری شرح دا بخاری وم جل 61 نمبر صفحہ کی ذکر کئی چی علم غیب بل ورکول دا کفر دے. عالمان وی دا قیدہ دا مشرکانو دا چی انبیاء پا غیب باندی پویگی دا مشرکان دی. اللہ رب العزت دی شیخ محمد طاہر رحمه الله تعالی نور الله مرقده پا غمان دی رحمتون ولیگی آغا دا دین دیر خدمات کری دی، دیر قرمانیانی کری دی. چی کلم ابتدعین بدعاتیان دا شرکیاتو او دا شرکی وسائلو دا اثبات دا پارا روایات پیش کول شیخ القرآن والحدیث اغیو کتاب ولی کو چاغیر نمور کو البصائر للمتوسلین لأهل المقابر پاغی باندی پاغی روایاتو باندی جرحا تفصیلی وکڑا چاغی دا قلو غلط و قائدو دا پارا پیش کول دا هر یوی جواب وکو. بیا پا دی ملکی بدعاتو داغی دا رد کولو چل چالا نورتو چی دا بدعات سنگ ختم کو. شیخ القرآن آغای و کتاب ولی کو اصول السنة لرد البدع پاغی کی سلیرش قائده کی خودو سلیرش قائده او سلیرش قانون کی خودو در رد بدعاتو او د یو یو بدعات د خپل ملک په تفریقو چې په دې قاعده باندې دا بدعات رد کی او په دې باندې دا بیا خلکو بدعات لا وختونه معین کړي وو چې په دې ورځ دا ثواب دی او په دې ورځ باندې دا ثواب دی. نو شیخ صاحب کتاب ولیکم نو په دې ملکی خلق و بدعات بکولو او داغی دا پارا بے وقتون معین کولو چی پا دیو رز باندی دا ثواب دے پا دیو رز دا ثواب دے. و شیخ القرآن یو کتاب بولی کو جاہیر نومور کو چی اصول السنہ لرد البدع او کتاب بل ولی کو چاہی تا ضیاء النور نمی چیخو دو او باقی کی دا بدعاتو تفصیلی بحث بیان کو بیا دا قرآن دا پاہم دا پارا پا دے ملک سنو چی خلق با قرآن باندی پویشوئے وے. نو شیخ صرف کتاب ولی کو سمت الدرر فی ربط الآیات والصور و خلاصت و حل مختصر بیا پا دی ملکی نیکان بدنام شیو کنزل او بدی ردی باورتکی دی فتوی بی لگولی نو دایی دا بدنامی نختمولو دا پار سوگ نو تی جواب کرے وی. شیخ القرآن کتاب بولی کوار انتصار لی سنت بید الابرار فاقی کی دا شاہ اسماعیل شہید رحمه اللہ و دا سید احمد صفائی بیان کرام دا صحابه و بدوی دے که دا سوک نو چی داغی جواب کرے وی. شیخ کتاب علی کو حقیقت مدودی پایی جی صحابه و بدنی بدنام کری و پایی صفائی شیخ سے پدا کتاب کی بیان کرا و جوابو نے وکڑو. بیا ضرورت و دا انگریز دا استلو دا پارام نو شیخ سے کتاب علی کو تحذیر بالمال پاغی باندی مناظره وکرد انگریزانو سر اغا مشهور مناظره دا چه دیر زیاد نقصان اغا انگریزانو ترسیده رو محمد بن عبدالوحاب بدنام کرده و دی خلقو اغای رساله و چه اغا چاپ شوی و اغای چاپ کرده او حاشه پی وخی جوالا او اغای سپاییه بیان کرده. خلقو بدعات بیان اول ویل پلانی کتاب لکھ دی اور تفسیر لکھ دی چا تحقیق بچا نہ کاو. شیخ سے کتاب بولی کو نیل السائلین پی طبقات المفسرین پاہی کی دا ہر مفسر حالات ذکر کو اور دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا تردے دور پوری حالات ذکر کو اور دا ہر تفسیر لگا لگا نمونہ اور دائی حالات بیان کو او دای بچی هم بیان کرا چی دو پیڑی ختمیگی بلا پیڑی راجی او دا تفسیر بدلی گی ولی دا غی وجه ولی کرا او نومی او لکی خودو دا کتاب لانی رو سایلین پی طبقات المفسرین. شیخ القرآن آغا پا عربی کی رکلو واس علماء کوشش وکو چی اغی اردو تنقل کو سپاہی کی دم اللہ حسین کاشفی حالات ہم ذکر شوئے دے چی دا شیعاو آو شیعاو پا پارسی کی آغا تفسیر لکلے دے او ٹول شرکیات او بدعات دی بدی